primăvara a sosit la căsuța mea cu flori și pe tine, drag iubit, te-am visat de atâtea ori. O, de știi de când te aștept primăvară să revin, cu o garoafă prinsă în piept, eu te aștept, te aștept să vin. Primăvara a sosit la căsuța mea cu flori și pe tine, drag iubit, te așteptam de atâtea ori. Dragoste, buruiană, de ce mi-ai frig? Pe câmpii, pe câmpii întinse și pustii, drumul fără voie m-a mânat și pe unde a vrut el m-a plimbat. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale. venit. Poate drumul a rătăcit, poate drumul a rătăcit, fetiță, fetița mea. Că nu văd pe nimeni, vai de inimioara mea, fetiță, fetița mea. Ăla om nu se mai face, noaptea bea, dar ziua zace. Las urme pe